Aşağıdan gelir omuz omuza, omuz omuza, çilemde barışmış aman aman aman aman aman, gülen her gece benden selam. Baba bayramınız aman aman aman aman aman mübarek olsun. Civey bayramınız aman aman aman aman aman aman karanlık gece. Duvara yaslandım, cigaram içen, cigaram içen, yağlı kurşun geldi aman aman aman aman aman, nereye kaçacağım? Kanadım yoktur ki havaya uçalım, havaya uçalım. Baba bayramınız aman aman aman aman aman mübarek olsun. Civey bayramınız aman aman aman aman aman aman karanlık gece. Yorgun yorgun vardım orak bitmeyen, orak bitmeyen köyün çeşmesinden aman aman aman aman aman bir su içmeyen. Yalı kurşun gelir ciğer deşmeyen, ciğer deşmeyen. Baba bayramınız aman aman aman aman aman mübarek olsun. Civey bayramı karanlık gece.